da det nu var blevet forår, og alt begyndte at blive grønt. Så sagde bjørnen en morgen til Snehvid, nu går jeg min vej, og jeg kommer ikke igen hele sommeren. Jamen, hvor skal du hen, kære bjørn? Spurgte Snehvid. Jeg må ud i skoven og vogte mine skatte for de onde dværge. Om vinteren, når skovbunden er frosset til, må de holde sig nede i jorden og kan ikke komme op og arbejde. Men nu, da solen har tøet jorden op, så bryder de igennem og kommer op for at stjæle. Hvad en gang er faldet i deres hænder og ligger i deres huler, det kommer aldrig for dagens lys igen. Snehvid var meget bedrøvet over, at de skulle skilles. Og i det hun åbnede døren og lod bjørnen passere, kom den til at rive sig på et hængsel, sådan at der gik en lille rift i bjørnens skind. Snehvid syntes da, at det glinsede ligesom guld indenfor. Men hun var ikke rigtig sikker i sin sag. Bjørnen skyndte sig nu afsted og var snart forsvundet bag træerne. Nogen tid efter sendte moren begge børnene i skoven for at samle kviste. Derude kom de til et stort træ, som var fældet og lå på jorden. Og ved stammen var der noget, der sprang frem og tilbage i græsset, men de kunne ikke blive kloge på, hvad det var for noget. Da de kom nærmere, så de, at det var en lille dværg med et gammelt rynket ansigt og et alenlangt hvidt skæg. Enden af skægget var kommet i klemme i en revne i træet, og den lille mand løb nu frem og tilbage som en hund i sin lænke, og vidste ikke, hvordan han skulle fri sig ud af den klemme. Han gloede på de to unge piger med sine røde, gnistrende øjne og råbte, hvad står I derfor? I må hellere komme hen og hjælpe mig. Hvordan er du kommet sådan afsted, lille mand? Spurgte Rosenrød. Dumme nysgerrige gås, sagde dværgen. Jeg ville jo kløve træet for at få nogle pinde til mit køkken. Den smule mad, vi småfolk behøver, svides straks ved de store brændeknuder. For vi sætter ikke så meget til livs, som I store, forslugne mennesker. Det var lykkedes med at få kilen drevet ind, og alt lød til at være i den skønste orden. Men den fordømte trækile var så glat, at den uforvarende smuttede ud af den revne, så træet smækkede sammen så hurtigt, at mit smukke hvide skæg kom i klemme. Nu sidder det der, og jeg kan ikke slippe løs. I, hvor de griner af mig. De tossede glatte mælkebrødsfjæs. Fy! I er simple, I to. Børnene murrede sig alt muligt dejligt. De kunne ikke få skægget ud. Det sad alt for fast. Nu skal jeg løbe og kalde folk til, sagde Rosenrød. Og de tossehoved, sagde dværgen. Hvad skal det til at hente folk? I to er her jo allerede. De er for mange. Næh, vi må finde på noget bedre. Jamen, du skal bare være tålmodig, sagde Snehvid. Jeg skal nok hit på noget. Så tog hun en lille saks op af lommen og klippede den yderste ende af skægget af. Så snart dværgen følte, han var fri, snappede han en pose fuld af guld, som havde ligget skjult mellem rødderne på træet. Ubehøvlede mennesker! Klipper et stykke af mit dejlige lange skæg. Giv pokker her, ikke? Brummede han, tog posen på ryggen og gik sin vej. uden så meget som at sige farvel til de to unge piger. En tid senere gik Snevild og Rosenrød ned til åen og fangede fisk. Da de kom i nærheden af den, så de noget, der lignede en stor græshop. Hurtigt nærmede den sig vandet, som om den ville springe i. De løb nærmere og så, at det var dværgen. Hvor skal du hen? Spurgte Rosenrød. Har du i sinde at springe i vandet? Nej, så tørser jeg det ikke. Kan I ikke se, at den forbistrede fisk der, den trækker i mig? Den lille mand havde siddet og fisket med sin fiskesnøre, og uheldigvis havde vinden viklet hans skæg ind i fiskesnøren, og da der i det samme kom en stor fisk og bed på krogen, så havde den lille svage mand jo ikke kræftet nok til at trække den fisk op. Fisken var den stærkeste, og den trak dværgen med sig. Han holdt sig fast i hvert et strå og hvert et siv, men det hjalp ingenting. Han måtte følge med fiskens bevægelser og var stadig i fare for at blive trukket ned i vandet. Småpigerne kom i rette tid. De holdt fast på ham og forsøgte at få hans skæg løs. Men det var blevet så indfiltret i snøren, at det var umuligt at få det fri. Der var ikke andet at gøre end at tage saksen frem og klippe noget af skægget af, som således blev en lille stykke kortere. Da dværgen så det, så skreg han: "Er det en måde at behandle et ansigt på? I er nogle øjle unger. Ikke nok med, at I allerede en gang har gjort mit skæg kortere. Nu klipper I oven i kødet det allerkønneste af det. Jeg kan jo ikke være bekendt at vise mig blandt mine egne mere. Jeg ville ønske, at jeg havde rendt livet af jer." Inde imellem sivene hentede han en pose fuld af perler, og uden at sige et ord mere, slæbte han posen med sig og forsvandt bag en sten. Nu hentede det, at moren kort efter sendte de to unge piger til byen for at købe tråd og nåle, bændler og bånd. Vejen gik hen over en hede, på hvilken der hister her lå spredt store klippestykker. Der så de en stor fugl svæve oppe i luften og langsomt kredse hen over deres hoveder. Den dalede dybere og dybere, og til sidst slog den sig ned på en klippe, ikke så langt fra, hvor de var. I det samme lød der et gennemtrængeligt, ynkeligt skrig. De løb til og fandt til deres store skræk, at ørnen havde fået kløerne i deres gamle bekendte dværgen. Og nu ville den flyve bort med ham. De unge piger følte med lidenhed med den lille mand, holdt fast i ham og sloges med ørnen, så længe at den til sidst slap sit bytte. Da dværgen var kommet lidt til sig selv og kommet så lidt af sin første skræk, så råbte han med sin skærende stemme: "Kunne I ikke have taget lidt mere varligt på mig, hva'? I har flået min tynde bluse, så den er blevet helt glaset og pjaltet. I nogle rigtig klodset og kejset tøse." Derpå snuppede han sin pose, der var helt fyldt med ædelstene, og smuttede ind i sin hule under klipperne. De to unge piger var allerede vant til hans utaknemmelighed, og de fortsatte deres afbrudte vandring og udrettede deres ærende inde i byen. Da de på hjemvejen kom over heden, så overraskede de dværgen, der havde rystet ædelstenene ud på jorden, for han troede jo ikke, at der kom nogen forbi lige så sent på aftenen. Aftensolen skinnede på de glinsende stene. De glimrede og lyste så smukt i alle farver, at børnene blev stående stille for at se på den. Hvad står jeg glor på? Skreg dværgen. Han var helt askegrå i hovedet og blev højrød i bolden af vrede. Han skulle lige til at overdænge dem med skældsord, men så hørtes en høj brummen, og en stor sort bjørn kom travende ud for skoven. Forskrækket sprang dværgen op, og bjørnen var allerede så nær, at han ikke kunne slippe ind i sit smuthul. I sin hjerteangst skreg han. Åh, kære herr bjørn, kære herr bjørn, kære herr bjørn, skån mit liv. Åh, jeg skal give dig alle mine skatte. Åh, ikke alene alle mine ædelsten, der ligger der. Åh, skån mit liv, skån mit liv. Hvad forslår en sådan spinkel fyr som jeg for dig? Åh, du kan jo dårligt mærke mig mellem tænderne. Åh, og de ugudelige tøse der. Det er et par gode lækkerbiskner for dig. Det er rigtig et par fede lam. Dem skulle du tage. I Guds navn, gør det. Bjørnen indsede ikke, hvad han sagde. Den gav blot den ondskabsfulde lille mand et slag med sin lap, så han ikke rørte sig mere. De to unge piger var løbet deres vej. Men bjørnen råbte til dem. I skal da ikke være bange, Snehvid og Rosenrød. Vent lidt, så følger jeg med jer. De kendte den stemme og standsede. Og da bjørnen kom hen til dem, faldt bjørnehuden pludselig af, og foran dem stod en smuk ungersvend, som var klædt i guld fra top til tå. Jeg er kongens søn, sagde han. Og den onde dværg havde stjålet alle mine skatte og forvandlet mig til en vildbjørn. Men ved hans død er jeg blevet løst af fortryllelsen. Nu har han fået sin fortjente straf. Snehvid blev gift med kongesønnen, og Rosenrød med hans bror. Og de to store skatte, som dværgene havde slæbt sammen i sin hule, delte de imellem sig. Den gamle mor levede endnu i mange år fredeligt og roligt med sine børn. Men de to rosenbuske tog hun med sig. Og de bar hvert år de dejligste røde og hvide roser.